NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, is dit hem dan, dames en heren? The Wind of Change, waar tenminste 2,5 miljoen kiezers naar snakken. Mocht u het gevoel hebben gehad deze week een warme of juist een koude douche te hebben genomen donderdagochtend. Ja, na die verkiezingsuitslag moet ik toch even over hebben met, om te beginnen, natuurlijk een dokter die de uitslag analyseert. Wat zit er nou achter? Maar ook een professor in de studio, dokter Kelder, die uitlegt of zo'n koude straal eigenlijk gezond is. We gaan het dus hebben over, ja, bijvoorbeeld die Wim Hof-methode en zo. Altijd veel verwarring over op internet. En om niet te veel navel te staan naar onszelf. Ook een jonge dokter die onderzoek heeft gedaan naar de jonge democratie Suriname. Dat en nog eens wat naar nieuwstelling bezorgd door Jan van der Putten. Israël verwacht vandaag de vrijlating van 14 gijzelaars door Hamas. In ruil komen 42 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De uitwisseling wordt in de loop van vanmiddag verwacht. De Israëlische Nederlander Ofir Engel, die ook door Hamas wordt vastgehouden, staat niet op de lijst, zegt zijn familie tegen het ANP. Op die lijst staan vrouwen en kinderen, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Ik heb me laten vertellen dat er ook Amerikanen en Duitsers op deze lijst staan. Het zijn er 14, gisteren waren het er 13. De Thaise regering hoopt dat er vandaag ook opnieuw Thai worden vrijgelaten, want er zitten er nog vast in Gaza. De lijst is vanochtend door Hamas ook met Egypte gedeeld, omdat de gegijzelden eerst aan Egypte worden overgedragen. Het Rode Kruis krijgt van Hamas de gijzelaars overgedragen in Gaza. Vervolgens brengen zij ze naar Egypte. Daar ontvangen ze de eerste medische check en worden ze overgedragen aan de Israëli's, die ze vervolgens naar Israël brengen. Dus Egypte speelt een hele belangrijke rol in dit hele proces. Vandaag is de tweede dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Die wordt een beetje gerespecteerd, of in elk geval voldoende, om ervoor te zorgen dat geen van beide partijen zegt, nu gaat het ons te ver, nu zeggen we de gevechtspauze op. Er zijn wel rookpluimen boven Gaza gesignaleerd. Maar spannend blijft het natuurlijk. Mijn analyse is dat beide partijen er op dit moment voldoende belang bij hebben om die gevechtspauze niet te schenden. Het belang voor de mensen in Gaza is natuurlijk heel duidelijk de druk om ook humanitaire hulp binnen te laten komen. Het zou vandaag ook weer moeten gebeuren. Ik heb begrepen dat de 200 vrachtwagens die vandaag klaar zijn, dat die nog niet het groene licht hebben gekregen om Gaza binnen te komen. Druk vanuit de Israëlische kant is natuurlijk ook evident van de bevolking. Die wil dat er zoveel mogelijk gijzelaars vrijkomen. En ik sprak zojuist de tante van Ofir Engel. Die zegt ook van ja, hij staat niet op de lijst vandaag. Dus de Nederlander die in Gaza vastgehouden wordt. En zij hopen gewoon dat dat morgen of anders over morgen anders kan zijn. Dat is hoe lang het staakt het vuren, de gevechtspauze, officieel duurt. Er is sprake van mogelijke verlenging. Maar ja, dat is allerminst gegarandeerd. Dus de familie Engel hoopt vandaag of morgen of overmorgen die naam wel op de lijst te zien staan. Op de westelijke Jordaanoever zijn 3 Palestijnen geëxecuteerd. Volgens Hamas hadden ze gespioneerd voor Israël. Ze zouden een bekentenis hebben afgelegd, waarna ze werden doodgeschoten door een vuurpeloton. De executies waren in Jenin en in Tulkarm. Op beelden is te zien dat 2 geëxecuteerde Palestijnen in Tulkarm op straat worden opgehangen aan een elektriciteitsmast. Een menigte scandeert verraders. Bij een brand in de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 10 mensen omgekomen en meer dan 20 anderen gewond geraakt, zegt de lokale politie. Het vuur ontstond vanochtend in een winkelcentrum. Ongeveer 50 mensen konden het gebouw verlaten. Het merendeel van de bezoekers kon niet worden geëvacueerd. De brand is geblust, schrijft de burgemeester van Karachi op X. Wat de oorzaak was, is nog onbekend. 200 gebouwen in Kiev zitten zonder stroom als gevolg van een grote Russische droneaanval, meldt Oekraïne. Volgens president Zelensky werden bij de aanval ruim 70 Iraanse kamikaze-drones gebruikt, waarvan een deel uit de lucht werd geschoten. Oekraïne zegt dat de Russen het gemunt hebben op de energievoorziening, zodat Oekraïners in de winter in de kou zitten. Ook in Amsterdam zijn nu alle stemmen geteld. Tegen de landelijke trend in is in de hoofdstad GroenLinks-PvdA de grootste, met bijna 34% van de stemmen. De PVV is 4e met bijna 10%. Aan de verdeling van kamerzetels verandert er voor zover nu bekend niets. Op de ijsbaan dragen steeds meer mensen een valhelm. 10 jaar geleden deed bijna niemand dat, maar het groeit ieder jaar, zegt schaatsbond KNSB. De valhelm is bij het wielrennen en het skiën al jaren heel normaal. De schaatsbond stelde de valhelm voor het eerst verplicht in het marathonschaatsen, na een aantal zware ongelukken. Het NOS-journaal. De politieagent die 43 jaar cel uitzit voor de dood van George Floyd, Derek Chauvin, is in de gevangenis door een medegevangene neergestoken. Veel details zijn er niet, maar de agent zou er slecht aan toe zijn, zegt deze Amerikaanse verslaggever. The Associated Press reports that Chauvin was seriously injured. No employees were injured in this and the FBI has been notified. De agent drukte bij de arrestatie van George Floyd minutenlang zijn knie in Floyds nek, die daardoor geen lucht kreeg en overleed. Beelden van het incident leidden wereldwijd tot Black Lives Matter demonstraties. Michael van Praag wordt toch geen voorzitter van de NBB, de Nederlandse Basketbalbond. Hij zou vandaag tijdens de algemene vergadering worden voorgedragen, maar hij heeft zich teruggetrokken. In het NH Radio Sportcafé zei Van Praag tegen Leo Driessen dat het hem spijt dat hij de Basketbalbond moet teleurstellen. Ik heb die mensen dus heel veel pijn en verdriet gedaan en misschien ook wel boos gemaakt dat ik dat zo op het allerlaatste moment deed. Maar nu ik dan eenmaal bij Ajax bezig ben, zie ik dat dat zoveel tijd gaat kosten en zoveel werk. Het is zo'n puinhoop. Nou, nee, dat maak jij er nou weer van. Ja, maar nee. Dat het zoveel tijd is en zoveel tijd gaat kosten, dat ik vind dat je kan maar beter op één ding concentreren. Ja. Dus ik wil ook niet hebben dat mensen straks zeggen bij de Basketbalbond, ja, maar hij was er niet, want Hij was weer bij Ajax. Hij heeft het niet voor 100% gedaan. Dat verdienen zij ook niet. Nee, en dat verdient Ajax ook niet. Dus ik heb er van afgezien. Ze bent de beste voorzitter van de Basketbalbond die ze nooit gehad hebben. Zo kan je dat zeggen. Ja. Dat is een column waard. In september zei het bestuur van de Basketbalbond dat Michael van Praag de ideale nieuwe voorzitter zou zijn. Vlak daarna werd bekend dat Van Praag bij Ajax aan de slag ging. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal, zojuist op deze zender, is gewonnen door Walter Oesoeren en Emiel Heuf. Ze hadden allebei 8 fouten. De nummers 2 en 3 gedeeld waren Karin de Boer en Casper de Wit. Die hadden ieder 9 fouten. Er deden ook prominenten mee. Schrijfster Lydia Rood was bij hen de winnaar met 10 fouten. En het dicté werd geschreven door taalkundige Wim Daniels. Het is 7:07, het weer. Buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook zon. Het is 7-9 graden. Morgen vooral in de middag buien. En ook dan wordt het 1 graad of 8. Ja, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar eerlijk is eerlijk, echt heel druk is het gelukkig niet op de weg. Wel vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelp en Oler een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 20 minuten vertraging vanaf Weert. Dan ook een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Amsterdam Sloten is 1 rijstrook afgesloten. Vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf Schiphol. En tot slot een file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Slotervaart een ongeluk, de weg is weer vrij. Hou nog rekening met een kwartier langzaam rijden vanaf afrit Watergraafsmeer. Dankjewel, Tim. Ja. Binnenkort kunnen we 130 in de stad, hè? BVV de basis. Dus dat gaat helemaal goed. Jongens, vorige week openden wij Dr. Kelder en Koon met die vraag van ja, in wat voor land worden wij donderdag wakker? Nou, dat weten we dus. Het is een tikje rechtser dan velen dachten. Zeker dan de intellectuele elites in de grote steden. Dat gaan we natuurlijk analyseren straks met een dokter van dienst. En we vragen ons ook af wat die BVV straks kan gaan binnenhalen in een nieuwe regering. Dat is natuurlijk helemaal onduidelijk, maar toch even afstrepen. Want ze hebben een verkiezingsprogramma van 1 à 4'tje. Dus ja, daar zijn we best wel snel door. Voor het snel geleerd over het nut van koud afdouchen. Ik weet niet of u eraan doet. Ik hou er echt niet van. Maar het schijnt toch wel goed te zijn of ook weer niet. We weten het niet. We gaan het er straks over hebben. We bellen met een lefgozer, vrij letterlijk, Daniel van Duin. Dat is die knul die van de week dat laatste debat zo verstoorde. En dat klonk zo. U bent ouwe meuk. Nou. Ja, dat. Nou ja, goed. Ouwe meuk. Dat alles gewoon omveld, jongens. Naar de mededelingen van de middenstand. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Hey, Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luister eens, hoi, welkom bij Dr. Kelder & Co. Ja, fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd, maar nooit meer was het waar om te zeggen... Welkom in deze redeloze en raadloze tijden. We hebben het live vanuit de krater op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Met diagnose over, ja, natuurlijk die verkiezingsuitslag, met cultuurfilosoof Dr. Jelle van Baardewijk. Hij is verbonden aan de VU in Amsterdam en de Hogeschool in Rotterdam. En is dat in ijsbaden, is dat nou echt gezond? Hè? Half Nederland, in ieder geval links-Nederland, heeft een hele koude douche gekregen donderdag. Ja, dat is eigenlijk best wel goed voor ze misschien, maar misschien ook niet. Vraag ik aan professor Dr. Hein Daan, een hoogleraar thermofysiologie, verbonden aan de VU Amsterdam. En over democratie gesproken, hoe zit dat in Suriname? Vandaag vieren ze daar hun 48e onafhankelijkheidsdag. Daar praten we over met onze jonge dokter Barty Geriarsen. Hein, je hoort dat ik ben natuurlijk compleet van slag deze week, omdat Bijeen en BVNL de Tweede Kamer niet gehaald hebben. En er waren ook nog wat andere medische en familiaire omstandigheden. Maar je hoort heel veel mensen zoals ik nu. Is het puur het weer van dit moment? Het speelt wel een rol, ja. Want als het koud is en regenachtig, dan zie je meer klachten over infectieziekten dan wanneer het mooi weer is en de zon schijnt. En gaat die echt op de stembanden op dit moment? Of, ja, nee, dat... wel, ja. Ja, dat hoort erbij. Nou ja, weet in ieder geval dat jij het over 3 dagen ook hebt. Leuk dat je er bent. Jelle, ben jij verrast door die verkiezingsuitslag? Ik bedoel, jij werkt op de VU. Ik neem aan dat er massaal PVV is gestemd. Nee, ik denk niet dat er veel academici op het PVV hebben gestemd. En dat geeft ook wel te denken over de politieke kleur van de universiteiten. Een groot misverstand op dit moment is dat PVV een partij van laag en praktisch opgeleide zou zijn. Of dat het een partij is van de onderklasse. Dat is allebei onzin. Er zijn best wat hoger opgeleide en ook best wat middenklassers die PVV hebben gestemd. Dus dat moet eigenlijk ook wel op de universiteit zijn gebeurd. Maar ik ken ze niet en ik ken toch wel de wat conservatievere flanken. Dus ja... Geeft te denken. Ja, en toen die exit poll binnenkwam om 9 uur... gingen bij jou ook wat belletjes af of zag je een bevestiging? Combinatie. Ik signaleer eigenlijk al vanaf Fortuin deze beweging, zoals veel meer mensen. Maar het wordt vaak afgedaan als populisme, als tijdelijk. Het is denk ik iets wat echt al langer speelt, dus het verbaasde mij niet. Maar ja, dat het nu Geert Wilders is die er met de buit vandoor gaat. Okay. En bijvoorbeeld niet Thierry Baudet, dat wekt wel enige verbazing. Maar als je de peilingen volgt en die combineert bijvoorbeeld met de inzichten van Maurice de Hond, dan was de uitslag wel voorspelbaar. Je ziet natuurlijk ook altijd een rebelse kant aan. Zoals BBB natuurlijk nog bijna minder dan een jaar geleden de grootste werd. Deels is dat ook weer dat electoraat. Er is natuurlijk een club, 20% van het electoraat, zo die rennen door dat kiezerslandschap heen. Van partij naar partij die iedere keer weer iets beloven wat ze wellicht gaan waarmaken. We gaan het zo over hebben. Ja, we gaan het er zo over hebben. Maar kijk, op grote lijn is het wel zo dat in Nederland aan de rechtsconservatieve kant een hele hoop zorg is. En dat mensen eigenlijk al vanaf Fortuin, kreeg je Baudet, Van der Plas en nu dus Wilders. Ja. Wilders tussendoor ook een keer aan de macht geweest. Hè, Rutte 1. Zeker. Dus het is niet... Het is echt niet zomaar... toeval of zo, nee. Dat de PVV nu de grootste is. Nee, het is onderdeel van een patroon. Akkoord, daar gaan we straks op door, jongens. Alvorens we al dat belangrijkste aftrappen eerst. Peper de hype, hoera! En die beginnen we dan maar eens even met een quizvraag. Want gisteren sloeg groen-rood gekleurd Amsterdam, hè, zo'n 40% heeft daar hierop gestemd, in de stad de Vremibo eventjes over en toog om 1:05 naar de Dam om te demonstreren. Dan vraag ik, is dat A tegen Shell, B tegen Israël, C tegen vaccins, D een andere mogelijkheid? Luister maar. Fuck Geert Wilders! We hadden gehoord dat er wat onvrede was en wij dachten van, nou, we gaan ook even kijken. De NSB en de PVV, is dat niet een hele heftige vergelijking? Zeker niet. Want dit zijn allebei partijen die hele bevolkingsgroepen uitsluiten. En dat is iets dat heet fascisme. Ah zo, nou ja, democratie en andere ongemakken. Want mensen mochten er wel op stemmen, het werd dus de PVV. En zou dat nou helpen als je in de linkse Amsterdam, meer dan de helft stemt hier links, tegen Wilders gaat demonstreren? Ik geloof dat ze 8% hadden hier in de stad. Dus dat is een beetje preken voor eigen linkse parochie. Helpt niks, jongens. We gaan door naar andere gewichtige kwesties. Even bellen met Daniel van Duin. Hij is lijsttrekker, of hij was lijsttrekker, mag je nu zeggen, van de partij LEF. Voorvechter van klassegeneratie en klimaatrechtvaardigheid. Hartstochtelijk pleitbezorger van een universeel basisinkomen, van onthaast en nog zo wat. Je bent nog niet toegekomen aan het stellen van Kamervragen, Daniel. Maar je hebt al wel de NOS, het NOS-debat buitengewoon opvallend verstoord. Het klonk zo. U bent ouwe neuk. Nou. Uw partij mag nooit meer aan de macht komen, want u laat mensen in de steek. Ja. Uw partij heeft Nederland uitgeleverd aan kapitalisme. Okay. Het is tijd voor jongeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie. En geen jongeren. Dag Daniel, gaat het weer een beetje met je? Ja, enorm. Ik heb na 18 uur cel wel de nodige dingen verwerkt. En ben nu op de hoogte van de impact. Het was niet de best uitgevoerde ludieke actie, moet ik eerlijk toegeven. Want je bedoelt? Nou, we wilden eigenlijk op de kaart zetten dat jongeren niet genoeg gehoord worden door de media. Dus wij kregen geen podium, de hele verkiezingen. En het ging nauwelijks over de inhoud, het ging alleen op de grote vier partijen. Ja. Maar zo'n actie uitvoeren is het best moeilijk om dat goed te doen. En ook, het kwam veel agressiever over dan de bedoeling was. Ja, dus je wil eigenlijk zeggen, ik had het niet zo. Maar ja, het kwam een beetje als een staatsgreep over. En ik denk ook dat een aantal politici verschrikkelijk geschrokken zijn. Zeker gezien de aanslagen in het land die hier en daar gepleegd worden. Ja, dat lijkt mij dan weer wel een teken dat mensen in Nederland steeds banger zijn. Terwijl ik toch echt geweldloos handelde en er helemaal geen dreiging vanuit ging. Maar het was niet bedreigend bedoeld. Het is wel spijtig dat het zo is overgekomen. Nou, sterk dat je dat in ieder geval toegeeft. Hebben ze je een beetje gefolterd in die cel dat je nu dit zegt? Of hoe is het gegaan? Hoe is het eigenlijk in de cel? Ik ben nooit in de cel geweest. Ja, 18 uur in de cel gezeten. Vallen en opstaan gelezen. Een boek van een ex-crimineel over hoe je weer op het rechte pad komt. En ik moest wel zeggen, ik baalde wel enorm dat mijn vrijheid werd er ook op campagnedag. Want ik ben wel lijsttrekker geweest. En dat is best buitensporig om die op campagnedag vast te houden. Zeker gezien ik geen geweld heb gebruikt. Een bewaker van Geert Wilders beschuldigde mij er nog van dat ik op hem zou hebben gespuugd. En dat was totale lariekoek. Ik ben zelf in de wurggreep gehouden, mijn adem heb benomen. Gisteren had ik nog last van mijn schouders, die uit de kom lijkt te zijn gegaan. Op het moment van arrestatie. En het is raar dat je de vrijheid van meningsuiting van de grote partijen hebt. Maar Daniel, je moet het niet helemaal omdraaien. Jij bent op dat podium gestapt, je hebt een hele grote mond. Je had bijvoorbeeld, wat in de jaren 80 geloof ik populair was, het strieken op voetbalveld. Je had het naakt op moeten gaan. Dan zeg ik, ik presenteer hier de naakte waarheid. En dan moet je, ik noem maar wat, en dan groen geschilderd of zo, weet je, een grapje. Dan kan niemand, dan denk je, dat is niet zo bozig. Nee, ja, dat is het hele punt waarom het fout is gegaan. Dus dat had helemaal niet moeten overkomen. Ja. Maar we waren bang dat de microfoon mijn geluid niet zou oppikken als ik niet zou mijn stem niet zou verheffen. Maar dat was niet de bedoeling. Nou, en het leuke van Dr. Keldenko, tegen de raad, zoals we zijn, geven we jou toch een podium. Je hebt 4989 stemmen gekregen, dat is niet genoeg. Of 71.000, dat was dan wel net een zeteltje. Maar ik heb natuurlijk jouw verkiezingsprogramma gelezen, ook al voor de verkiezingen, zeer ambitieus. Jij zei ook, we gaan niet voor 1,5% klimaatopwarming, we gaan gewoon voor de nul. Ik dacht, hé, wacht even, natuurkundig is dit nog best wel even een klus om dit voor elkaar te krijgen. En een basisinkomen en noem maar op, je gaat ver. En ook een minister van, wat was het, vrije tijd, geloof ik? Nee, we willen wel onthaasting en een ministerie voor tijd inrichten. Ja. Want er zijn bijvoorbeeld, noem even het filerijden, dat is heel erg gehaat in Nederland en terecht. Dat is totaal niet nodig als je de openingstijden van bepaalde winkels, scholen, werk aanpast. En daar is helemaal geen coördinatie op dat gebied. Dus dat lijkt ons heel erg gunstig. Maar ook een basisinkomen haalt zoveel mensen uit de bijstand. Gaat zoveel meer mensen in hun kracht zetten. Is ook helemaal geen linkse rechtse maatregel. Ook klimaat bespaart zoveel geld als ze gewoon al die CO2 uit de lucht gaan halen. Mm-hmm. We moeten niet zo doemdenkend naar het klimaatprobleem kijken. Dus je bent echt heel positief. Je zegt eigenlijk, we hebben ook al veel technische oplossingen. We kunnen ook wel een beetje anders gaan leven. Dan komen we er wel. Absoluut. Namens die jongen. Geen twijfel over mogelijk. Ja. En ook, ook de enige partij die jongeren op de lijst had gezet, die dus eigenlijk vanuit ons kieswet helemaal niet verkiesbaar zijn, toch? Minderjarig. Een 15-jarige, twee 16-jarige, 17-jarige. Ja. En wat ons betreft gaat die kiesgerechtigde leeftijd ook omlaag naar 14 jaar. Want we zien al jarenlang vergrijzing. En dat lijkt conservatieve politiek. Daarom is premier Meloni ook in Italië gekozen. De oudere populatie wil die stemt behoudend, wil een bekend gezicht, staat minder open. Ja, maar Daniel, pubers kunnen ook wel echt puberen dus. Hebben we allemaal misschien wel gedaan. Is dat heel verstandig om... Ja, we krijgen ook niet de sleutels van een raceauto op ons 14e. Het is nooit allemaal hetzelfde. Dus er zijn jongeren die heel makkelijk meelopen. Maar er zijn ook heel veel jongeren die zijn vroeg wijs. En die stemmen echt voor de toekomst en voor het klimaat. En dat is deze verkiezingsuitslag toch wel eigenlijk het stille drama. Dat we een partij aan de macht krijgen. En niet één, maar een paar. Want de BBB is ook niet zo van de klimaatmaatregelen. En NSD al helemaal niet. Ja. Dat we toch wel 20 jaar terug in de tijd gaan. Dus moeten we even afwachten. Het is een slechte uitslag. Het was natuurlijk niet een fijne uitslag, zeker voor jou, maar voor de klimaatdemonstranten. Maar goed, tenslotte, je mag je excuses aan Nederland maken en beloven het als je volgende keer weer meedoet dat je met ludieke, echt leuke acties komt. Van we denken, god, wat denkt die gozer origineel? Ik wil iedereen nou nog uitnodigen om mee te denken, want we staan er open. En we houden inderdaad van de positiviteit. Dus laat het volgende keer echt een feestje maken. Ja. En dat het ook meer een lach teweeg brengt dan een traan. Ja. Dankjewel, Daniel van Duin. Binnenkort verschijnt je boek Pluk de Tijd. Weten we dat ook vast. Bye. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met dokter Jelle van Baardewijk, empirisch filosoof, doet onderzoek naar markt, overheid en moraal. Werkzaam bij de VU in Amsterdam, hadden we het net al over, en de Hogeschool Rotterdam. En je bent ook presentator bij het YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld met Ad Verbrugge en anderen. Nou ja, net al natuurlijk de openingsvraag, was jij verbaasd? En het antwoord is eigenlijk, nee, niet helemaal. Nee, er is een patroon van politieke onrust, eigenlijk wereldwijd. Maar laten we het bij Europa houden om maar eens te beginnen. Neem Meloni. In Italië. Ja, ik zeg, het moet meer Italiaanser. Nou, dat hebben we in Nederland dus ook al een hele tijd nu. Dat wordt steeds genegeerd. Dus Fortuyn, Wilders, Van der Plas, Baudet, die hebben wel geprobeerd de zaak te veranderen, maar die zijn eigenlijk steeds naar de marge gedrukt. Dus we hebben jaren van middencoalities aan de rechterkant achter de kiezen. En daar is links heel boos over geweest, maar conservatief rechts ook. Ja. En we gaan nu eigenlijk... Links-progressief had gedacht van de Rutte-jaren worden nu afgelost met links-progressieve jaren. Maar het worden dus toch weer meer rechts-conservatieve jaren. Althans, de VVD heeft zich alweer teruggetrokken uit de mogelijke coalitievorming. Dus we moeten het nog maar zien. Misschien ontstaat er een coalitie van een anti-Wilders sentiment, zal ik maar zeggen. Maar het zou nu kunnen dat we eindelijk van die mix van net niks in het midden met een neoliberale bijsmaak, dat we daarvan af zijn. En dat er gewoon een wat rechtser kabinet komt. Dat is denk ik ook de politieke oersituatie, waarbij links en rechts elkaar zo om de 4 tot 8 jaar afwisselen. Dan gaan we nu weer naar terug. Dus je krijgt eigenlijk twee grotere blokken in plaats van de soep in het midden. Die in een coalitieland is het natuurlijk altijd een beetje midden. Want je hebt 3-4 partijen tegenwoordig minstens nodig. Ik hoop heel erg dat we nu dus over rechts gaan. Al was het maar om het een kans te geven. Om het te kijken hoe het loopt. Ja. Meer in de betekenis ook van een ontluchtingsventiel. Mm-hmm. En eens kijken of we meer op een zakelijke manier, wat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt ook graag wilde, of toch met ministers die uit eigen gelederen komen. Ja. Echt kunnen proberen om wat te doen aan de twee grote thema's. Wat bedoel je met ministers uit eigen gelederen? Kijk, het eerste schrikken voor mensen was natuurlijk de PVV is het grootste. Maar het tweede is, wie heeft die eigenlijk klaarstaan voor ministerposten? Ja, de derde mevrouw op de lijst is een mevrouw die een poffertjeskraam runt. Is dat met middelbare school niet afgemaakt? Die klinkt zeer denigrerend, en dat is het ook. Maar dat kwalificeert je niet direct voor ministerschap. Ik bedoel, wat voor mensen staan er op die lijst? Ja, het is inderdaad een... Natuurlijke kracht is toch... Ja, ze hebben nooit een bestuursfunctie. Ja, het is heel zorgwekkend. Tegelijkertijd, ik denk dat... als je generaliserend kijkt, dat tot de 15, tot de eerste 15, dat is prima te doen, ja, bij Geert Wilders. En hij zal moeten samenwerken, dus bijvoorbeeld met een nieuw sociaal contract, gedogen door de VVD misschien. Nou, we zullen zien waar het op uitkomt, natuurlijk BBB. Hm. Ja, dan zou het best wel kunnen dat er toch mensen uit de maatschappij worden gezocht en dat... Ja. Dat er toch zoiets als een zakenkabinet zou zomaar kunnen. Moeten mensen wel hun reputatie aangeven? Want nu zal waarschijnlijk het vermoeden zijn, dat wordt wankel. Ja, ga ik daar mijn carrière van afbreken? Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Laat eerst een fragmentje van Wilders, 22 november natuurlijk, die avond. Hij dacht toen nog dat hij 35 zetels zou halen. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Ja, nee, dat was dus Wilders. Ja, dit klonk. We hebben de milde versie gehad de laatste weken. Dit was natuurlijk even in euforie. Ik vond Wilders zelf, kijk, van een wat boze man die ook altijd wel zijn eigen slachtofferschap etaleert. En dat is ook, of zijn slachtofferschap is niet helemaal het goede woord, maar wel, hij is opgesloten. Hij leeft al 20 jaar in beveiliging. Ja. Hij is wel een soort martelaar die ook graag zelf etaleert van ik heb het zwaar en ik doe het voor jullie en ik offer mij op als leider van Nederland. Maar hij was altijd wat gefrustreerd. En sinds een week zag je dat hij eigenlijk de frustratie had ingewisseld voor glans. Hij begon opeens van Wilders naar Milders. En dat heeft heel goed uitgepakt. En ik denk ook wel dat hij daar erg verstandig aan heeft gedaan. Toen was het opeens zo, dus als je op thema's migratie en bestaanszekerheid denkt, dit moet gewoon anders, maar niet te radicaal, dat mensen dachten, nou, Wilders is de enige die dat gaat doen. Ja. Nou, het interessante is trouwens ook wel dat de laatste dagen, wij zaten hier vorige week de verkiezingen zijn uitzending te maken en dan ging het nog erg over Omtzigt. Wat gaat die Omtzigt nou doen? Wordt hij premier? Wat wordt zijn positie? En toen ging het eigenlijk al, toen ik later de Jordkast moest inspreken, 2 dagen later, ging het al alleen nog maar over Wilders. Dus het is een hele snelle omslag. Rol van de peilingen misschien ook. Zijn ook discussies, moet je die peilingen verbieden? Want dat heeft natuurlijk dat hele bandwagon effect. Waardoor iedereen weer een kant op gaat rennen. En je de volgende keer weer hebt dat die hele meute weer de andere kant uitholt. Is wel erg onrustig. Of is dit iets waarvan je zegt, dan motten we maar winnen, dat hoort er gewoon bij. Ja, daar zijn verschillende meningen over. Ik vind zelf dat als je nou naar deze verkiezingen kijkt, neemt zo'n Pieter Omtzigt, die heeft het zelf toch ook wel, ja, die heeft het zelf in zekere zin verknald. Die had makkelijk 35 of 45 zetels kunnen hebben. Het was gewoon te vaag. Huh? Dat verhaal ook over dat zakenkabinet, dat hij dan wel of geen premier wilde worden. Ja. Hij bleef maar gewoon de nerd spelen. Nou, laat me even luisteren namelijk, want ja, dan hoor je het getwijfel. Ik wil graag ons verkiezingsprogramma uitvoeren. Zeg het gewoon, Pieter. Dan krijg je vandaag geen antwoord. Oh. Als ze op u stemmen, blijft u in de Tweede Kamer, tenzij er hele rare dingen gebeuren. Ja, dat is mijn voorkeur, om in de Tweede Kamer te zitten. Ja. Maar vindt u het kunnen naar de kiezer, dat we dus allemaal denken, nou, het is deze man, en deze man blijft dan in de Kamer zitten, en dan komt er opeens uit de hoge hoed iemand in het torentje? Nou, in het Nederlandse staatsbestel is die minister-president helemaal niet zo belangrijk. Ik heb als het idee, hij is opgelucht dat hij maar 20 zetels heeft. Dan hoeft hij het niet te doen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de PVV ook wel geschokt is, hoor, dat het zo groot geworden is. Dus dat... Ja. Maar ja, het is wat het is. Als je er vanuit een breder kader naar kijkt, denk dat we in Nederland langer al worstelen met het proces van ontgrenzing en globalisering. En een van de antwoorden om dat in te dammen, hè, het kapitalisme, het internationale kapitalisme, is de natiestaat. Er zijn ook andere vormen van indamming, de Europese Unie, of bijvoorbeeld terug naar steden, verstedelijking, grenzen, regio's. Maar uiteindelijk, op de meeste niveaus, ook psychologisch, is een natiestaat toch aantrekkelijk. Je ziet eigenlijk over de hele meer rechtsconservatieve flank dat men zegt van, nou, we kunnen die ontgrenzing afremmen door de grenzen opnieuw te markeren. Zowel op migratie als economisch gebied, maar ook, en dat is heel belangrijk, cultureel gesproken. Ja. Dus links-progressief Nederland heeft eigenlijk jarenlang genegeerd dat er andere dingen zijn dan maatschappelijke solidariteit en ecologische duurzaamheid. Er is ook zoiets als Nederlanderschap. Ja. Nou, en eigenlijk zie je dat stemmers voor BBB, voor Nieuw Sociaal Contract, de PVV, voor een deel denk ik zelfs ook nog wel de VVD, ja, daarop resoneren. Dus ja. Die willen eigenlijk die begrenzing terug. Dat is het grote achterliggende thema. En in die zin had het ook net anders kunnen uitpakken, die verkiezingen. Wilders is er met de buit vandoor gegaan. Mm-hmm. Het had ook Baudet kunnen zijn geweest. Ja. Het had ook het CDA kunnen iedereen zijn geweest. Iedereen die in dat gat springt. Ja. Dus even, en wat is dan de kloof? Is dat een, zeg maar, intellectueel Nederland, vaak ook een beetje links aangehaald, universitaire wereld waar je zelf in zit, de kranten, grote media, toch wel, op de Telegraaf na, zou je bijna kunnen zeggen. Tegenover de mensen die gewoon in hun dorp wonen, het gezellig willen houden en geen zin hebben in al die, ja, in die snel veranderende wereld, waarvan ze denken, ik wil dit niet. Ja, dat zou ook mijn vooroordeel geweest zijn. Maar sinds een paar jaar ben ik me in deze thematiek meer aan het verdiepen. En dan lees je de studies over en dan valt er zo op. Bijvoorbeeld de Omtzigtianen, die lezen helemaal geen NRC Handelsblad meer. Ja. Dus de intellectuelen zijn al lang gesplitst. Ja. Dus het idee dat het hier om een soort achterland gaat. Hè? Josse de Voogd heeft daar ook heel mooi altijd kaarten over gemaakt. Die zegt, en dat neem ik wel van hem over, van het is niet zo dat het Randstad tegenover het achterland is. Tegenover de provincie. Nee, eigenlijk midden Nederland zit hierachter. Dus dat zijn gewoon de mensen die in Zoetermeer wonen. Ja. Die achter de geluidswal van Almere of Alphen aan de Rijn, ja. Houten. De gewone Nederlander. En er zit ook hoogopgeleid. Maar probeer nog even iets nauwkeurig aan te omschrijven. Wat is daar aan de hand? Voelt hij zich onveilig? Dit land verandert te snel? Laten we het maar gewoon benoemen. Dit land verkleurt te snel. Is dat dan waar ze tegen zijn? Wat is het? Dat is een van de assen. Dus het idee dat je je niet terugherkent als Nederlander. Dus een bepaald soort conservatieve hoofddoekjes op straat. Maar ook het idee dat sommige mensen die heel erg op zichzelf gericht zijn, hun eigen belang opeenzetten, dat die het eigenlijk winnen van mensen met gemeenschapszin, die zich willen inzetten voor het dorp. De technocratie, dus de aanpak van duurzaamheid in termen van stikstof bijvoorbeeld. Het hele idee dat er straks varkensflats zijn waarbij daarbovenop tomatenplantjes groeien en onderop de paddenstoelen. En dat het helemaal geïntegreerd goed werkt. En dat dat dan de duurzame toekomst is. Terwijl de bioboer of de boer met 80 koeien, dat die het nakijken heeft. En dat wetenschappers eigenlijk zeggen, ja, dit is efficiënt. Dit is de toekomst van Nederland. Dit is goed voor de natuurlijke diversiteit. Dus men verzet zich tegen die tekentafelopvatting van besturen. Bijvoorbeeld in relatie tot de natuur. Ja, maar daarmee is toch een stikstofprobleem niet van tafel? Nee, maar of een CO2-probleem is dan toch ook niet ineens weg, omdat je zegt, ja, ik geloof niet in het model. Nou, maar de vraag is ook of we dus natuurbeleid moeten terugbrengen tot het stikstofmeetinstrumentje. Ja. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek op geweest. We hebben honderden miljoen dieren in Nederland die de boel onderscheiden. Ik bedoel, dat is de basis van dit probleem. Ik kan wel zeggen, we gaan daar niks aan veranderen. Maar ja, dan heb je dus wel een probleem in je natuur. Daar liggen toch eindeloos veel rapporten, of zijn dat allemaal links-liberale complotten? Hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, het is een halve waarheid. Waar men een complot in ziet, dat het wel toevallig is dat allerlei grote bedrijven, dus heel veel intensieve veehouderij, ja, Eigenlijk deze stikstofmodellen overleeft. Terwijl biologische of extensieve boeren, hè, dus met 100, 150 koeien, ja, dat die het veld moeten ruimen. Daar klopt iets niet. Hè. In je gezond verstand gaat het dan ook wel, ja, als het goed is, gaat er dan een rood vlaggetje omhoog van, hoe kan dit? Ja. En dat is denk ik wel gebeurd, ja. Ja. En hoe vind je dat? Kijk, ondertussen Schiphol blijft doorgroeien. Dus dat gaat blijkbaar door de modellen heen. Ja, maar dat kon door Brussel. Ja, dat was een uitspraak in Brussel. Nou goed. En maar ik denk dat een van die lijnen waarom mensen dus op deze dit type partijen stemmen. Ja. Hè? Want Wilders gaat nu met de buit vandoor, maar ik denk dat het een breuk is die al langer zichtbaar is. Ja. Een van de redenen is echt dat het type bestuur niet meer gegrond is in de mensen, in de professies, niet meer ambachtelijk, maar spreadsheet management. Men is klaar met het spreadsheet management. Ja, dat zie je op die Haagse ministeries, waar de experts ook weg zijn en de managers natuurlijk binnengewandeld zijn met spreadsheets. Want de minister moet zijn budget halen. Als je nou kijkt naar de reactie van links, links-liberaal, intellectuele elite, wordt wel gezegd, grachtengordel van mijn part. Ze hebben natuurlijk gedacht vorige week, nou ja, weet je, als we de PVV als demonisch alternatief neerzetten, dan gaan ze om op Frans Timmermans stemmen. Maar het bleek dat de afkeer van Timmermans was groter dan de angst voor Wilders. Dus Timmermans is helemaal geen Timmermans-effect geweest. Eigenlijk heeft hij gewoon gedaan wat hij altijd in de peiling had deed. Zo'n 26 zetels, dat was het. Ironisch effect eigenlijk. Ja, nou ja, twee dingen. Ze hebben die kaart gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ten eerste denk ik dat Timmermans een soort Obama-achtig figuur is met mooie speeches. En mensen die hoog opgeleid zijn en alleen maar NRC en Volkskrant lezen, die vinden dat prachtig. Maar hij heeft natuurlijk bijna ieder debat verloren van Omtzigt. En Wilders die daar maar gewoon emotioneel met een eenvoudige boodschap tegen tegen het xenofobe aanschurend iets tegenover zet, dan dat er zijn mensen eigenlijk helemaal niet overtuigd door zijn speeches. Dus hij heeft te weinig grondigheid. Je merkt dat het is niet gedetailleerd, hij heeft geen goede voorbeelden. Nou, zijn feitelijke onderbouwing was vaak een beetje zwak. Bij kernenergie ging hij gewoon op zijn bek. Hij wist gewoon niet waar hij het over had eigenlijk. Bijvoorbeeld? Maar wat zou jouw advies zijn voor de, laten we zeggen, voor je collega's op de universiteit? Want anders gaat Nederland in een soort revolutionaire situatie nu belanden. Ja. Nou ja, als je ze hoort op de dag. Zijn ze nu de LHBTQ+-vlag, hè, als een soort protest? Op de VU hebben ze dat gedaan. Zou het helpen? Het is buitengewoon gênant eigenlijk. Het is helemaal niet inclusief om zo te reageren. Het is heel. En het strookt ook niet met wetenschappelijke inzichten. Die zeggen eigenlijk heel duidelijk van er is er is onrust in het electoraat. Dat komt dus omdat Rutte het midden vast heeft gehouden op een hele specifieke economistische managementachtige manier. Mm-hmm. En er is veel onrust op links en op rechts. En die onrust op rechts is een stuk breder en dieper. En die, daar aan die kant is nu de winst geboekt. Je moet dus gaan bedenken van wat speelt er in de harten en hoofden van die mensen. Je verdiepen in die mensen. Echt. Nou, en er zijn dus die twee zijn dingen. Mensen willen meer zekerheid. Nou, dat zeggen ze zelf ook. Dat was ook uitdrukkelijk thema. Dus in een land waar 440 miljard al in de welvaartsstaat gestopt wordt. Maar goed. Dat gaat het niet alleen. Je bent de grootste welvaartsstaat van de wereld. Het gaat ook om flexwerk. Ja. Het gaat om het idee dat als je een universiteit binnenloopt, dat je direct het idee hebt van nou, deze universiteit, want het is goed in Thailand of in Polen of in Chili kunnen staan. Ja, ja. Dus het idee van wat is er nog een Nederlandse hoogcultuur? Of ben je direct fout als je daarover praat? Ja. En het gaat zeker ook over geld, maar minder denk ik dan over identiteitsgevoelens. En natuurlijk, vergeet dat niet, het was ook wel echt de verkiezingen van de migratie en de integratie. Uh-huh. Dat willen ze aan universiteiten maar niet weten, dat daar een andere perceptie over bestaat op de rechterflank. Ja, vindt het genoeg? Ja, daar is het dus nu voor gesteld. Ik vraag me af of ze zich aanpassen. Ten slotte, denk je dat er een gedoogd kabinet komt of gaat het er uiteindelijk helemaal niet eens komen? Het is een enorme padstelling. Ik vrees maandenlang gezeik. En ik ben bang dat ze dan Wilders passeren. En dat we dit patroon gaan verlengen. En dat er dus over 4 jaar nog veel meer mensen op zo'n partij stemmen. En dan zijn de rapen gaar. Dan moet je nog maar zien wat er overblijft van het NPO of van het academisch leven. Dus ik hoop echt dat we kunnen regeren over rechts. Al was het maar om te kijken wat ze dan gedaan kunnen maken van hun. Het is ook democratisch om te zeggen, ja, laat ze het nu dan maar doen. Ja, ze hebben die verkiezing gewonnen. Ja, kom maar. Ja. Ja, dus daarom snap ik ook niet dat de VVD nou direct de keutel intrekt. Ja. Nou ja, goed. Eerst het kabinet laten klappen op migratie. En dan vervolgens weglopen als je niet de grootste bent. Nee, oké. Maar we zijn natuurlijk 10 jaar voor bandietenbende. Weet ik wat allemaal uitgemaakt. Je kunt je ook voorstellen te zeggen, nou mogen jullie het even doen. Goed, dat er zijn. Mag het even dan zelf uit. 20 zetels, hè, nog steeds. Akkoord. Dank je voor nu, dokter Jelle van Baardenwijk. Maar dan gaan we door. Vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat ze, dokter Barty Geryasing. De democratische rechtsstaat Suriname, de ontwikkeling in de periode 1975-2020... promoveert deze week of vorige week aan de Erasmus Universiteit. Hoi. Hallo. En je werkt eigenlijk bij het ministerie van Financiën? Ja, zeker, bij het ministerie van Financiën. En toen dacht je, ik ga terug naar de roots, ik ga terug naar Suriname, ik ga uitzoeken hoe dat met dat land in elkaar zit met de democratie. Ja, nou ja, terug naar de roots. Maar roots liggen in India. Via Suriname naar Nederland. Tuurlijk, ja. Ik heb zelf 10 jaar in Suriname gewoond. Van mijn 8e tot mijn 18e. En gedurende die tijd, en eigenlijk ook wel daarna, verschillende gebeurtenissen meegemaakt, waarbij ik wel enige twijfels had over de ontwikkeling van de democratie. Mm-hmm. Nou, vervolgens ben ik in gesprek gegaan met meerdere Surinamers om te kijken van, nou, hoe ervaren zij die democratie dan? Ja. Nou, een van die mensen was oud-premier Jules Zetny. En die gaf toen ook aan van, nou ja, de mate waarop de democratie op dit moment is geïntegreerd, dat voldoet wel aan de behoeften van de Surinamer. Nou, dat triggerde mij extra natuurlijk, want ik zag hele andere dingen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook wel aanleiding geweest van mijn onderzoek. Ja, want wat oppervlakkig beschouwd de meeste Nederlanders weten is, de Surinamers hebben 2 keer een drugsdealer als president gekozen. Veel verder komen wij niet. Ja, en er is toch echt wel veel meer aan ontwikkeling. Ik denk zeker als je kijkt naar de ontwikkeling van de democratie. Ik heb echt gekeken naar een periode. Dus 75 tot 2020. 75 toen Suriname inderdaad onafhankelijk werd. Tot de laatste verkiezingen. En wat je daar dus in principe ziet is, ja, er is inderdaad een staatsgreep gepleegd. En degene die die aan het hoofd van de staatsgreep stond, is ook tot 2 keer toe democratisch gekozen tot president. Maar er zijn, zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren, zijn er echt wel wat ontwikkelingen geweest waarbij je kan zeggen, nou, er worden wel stappen gezet in de richting van een democratie. Om bijvoorbeeld de jonge generatie, misschien wel mijn generatie te noemen. He, je ziet ook wel dat zij merken, onder andere door sociale media, dat het ook anders kan. Dat ook zij veel meer hun mening kunnen laten horen. He, dus zij zijn ook echt op straat gegaan tijdens de regering Boutersen II. wilde ook echt het aftreden van de regering. En zijn vervolgens ook op verkiezingsdag bij het tellen van de stemmen, omdat zij vreesden dat dat niet eerlijk zou gebeuren, zijn zij ook echt naar het hoofdstembureau gegaan. Hebben alles vastgelegd, zijn daar blijven slapen. Mm-hmm. Vastgelegd als in via Facebook, sociale media in ieder geval. Om er in ieder geval voor te zorgen dat het op transparante wijze gebeurde. Ja. En dat zijn wel kleine ontwikkelingen die daaraan bijdragen. Ja. Hoe sterk schat je de Suriname? Kijk, ik geloof niet dat wij in deze week nu de hele wereld een maat moeten gaan nemen over hoe democratie in elkaar zit. Dus, maar ik vraag aan jou over Suriname. Hoe sterk schat je die democratie? Wij lezen ook veel over corruptie, over nepotisme, familieleden die in de regering en in alle aanverwanten worden opgenomen. Ja. Of is dit gewoon een groeistuipje van een jonge republiek? Als je kijkt naar de gehele periode en als je kijkt naar de verschillende onderdelen waar ik naar gekeken heb, dan kan je in principe zeggen, in theorie is Suriname een ontwikkelde democratie. Een democratische rechtsstaat. Maar kijk je dan vervolgens naar de praktijk, en ik denk dat daar ook wel de meerwaarde van mijn onderzoek in zat, dan zie je dat er echt nog wel op verschillende onderdelen, bijvoorbeeld onafhankelijke journalistiek, mm-hmm. Dat daar echt nog wel stappen te maken zijn. En hoe tegelijkertijd komt dat? Is het te klein? Het is een groot dorp, precies, een half miljoen mensen. Ja, dat is dus inderdaad de reden. Ja. Het is een hele kleine gemeenschap, dus het wordt ook best moeilijk om je onafhankelijk te kunnen uiten. Ook als journalist. Want als journalist bijvoorbeeld in Suriname, ja, als je bij de krant werkt, dan kan je niet rondkomen. Dus je hebt ook andere opdrachtgevers nodig. En kan je dan nog steeds onafhankelijk zijn? Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld de bazen van de grote mediahuizen, die hebben ook een politieke kleur. Dus daar heb je ook nog rekening mee te houden. Andere vraag, heel veel politieke partijen in Suriname waren of zijn, je moet het maar zeggen, ook op een beetje raciale grondslag gebaseerd. Een Javaanse partij. Ja, als je dat in Nederland doet, word je door GroenLinks in de gevangenis gezet. Dus hoe kan dat? Ja, dat is eigenlijk vanuit de geschiedenis. Hè, wat je dus inderdaad ook ziet, is dat er heel veel etnische partijen zijn. Overigens nog steeds, inderdaad. Ja, hoe komt dat? Vanwege het feit, we zijn Suriname is een kolonie geweest van Nederland. Nederland heeft vervolgens na de afschaffing van de slavernij vanuit verschillende delen van de wereld mensen naar Suriname gebracht. Wij hebben daar keihard, tenminste mijn voorouders, die hebben daar keihard aan gewerkt. En vervolgens zijn ze zich toch wel een beetje elkaar gaan opzoeken en vervolgens ook politiek actief geworden. Mm-hmm. Dat is tot de dag van vandaag, zie je dat nog steeds wel, etnisch politiek bedrijven. Maar je merkt dat politieke partijen, met name ook de leiders, proberen om daar verandering in te brengen. En dat moet je Wouters ook geven. Ja, ja. Hij is wel de eerste politieke partij geweest die gezegd heeft, veel meer etniciteiten in mijn club. Ja, want dat was vooral Creools dan in zijn partij. Als gezegd, je werkt met het ministerie van Financiën. Je kijkt naar die democratie, je bent betrokken natuurlijk bij dat land. Jeukt het niet om de brain drain die natuurlijk Suriname ook heeft doorgemaakt, zeker in de jaren 70, om die om te keren? Om te zeggen, ik ga naar Suriname, ik ga ze helpen. Ik doe het op mijn manier. En dat is in dit geval geweest dus door wetenschappelijk onderzoek te doen. Ja. Nou, er ligt nu een stuk, er zitten aanbevelingen in. Mm-hmm. Het stuk is af, maar we zijn nog niet klaar. Ja. En daar moet je dus vervolgens stap in zetten. Welke rol ik daar zelf in ga vervullen, weet ik op dit moment nog niet. Moet ik nog over nadenken. Maar ik denk inderdaad dat ik het moet doen op de manier zoals het voor mij kan en werkbaar is. En dat betekent op dit moment dat ik hier blijf. Vraag, dankjewel. Vraag van Jelle van Baardenwijk ten slotte. Denk je dat er een rol is weggelegd voor Nederland om Suriname te stimuleren om te moderniseren? In termen van financiële hulp, maar misschien ook wat daar institutioneel tegenover zou kunnen staan. Is daar een hulplijn denkbaar? Suriname wilde in 1975 onafhankelijk worden. En dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Dus te veel steunen op bijvoorbeeld Nederland ben ik niet van mening. Zeker met kennis zou Nederland vast kunnen helpen. Maar je moet het zelf doen. Ja, anders blijf je weer, anders glij je terug in een koloniale situatie. Ik dank je, zeggen we altijd, hora est. Dankjewel. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Dat was Dr. Barty Geer-Jasing. We gaan door met professor Dr. Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie en opleidingsdirecteur van de Master Beweegswetenschap aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Daarvoor meer dan een kwart eeuw werkzaam voor het onderzoeksinstituut TNO te Soesterberg. Hein, we gaan het hebben over, is het nou een obligaat onderwerp of niet? Is koud douchen goed voor je? Zullen we het iets ingewikkelder maken? Misschien moeten we het hebben over de effecten van hitte en kou op de mens. Ja. Want dat onderzoeken we. We kunnen in onze klimaatkamers vrijwel elk klimaat van de wereld nabootsen. Van woestijnklimaat tot jungleklimaat. Dus we kunnen Suriname ook een beetje nabootsen in onze klimaatkamer. Moet je even hebben onze klimaatkamer. Waar zijn die klimaatkamers? Zie je, er zijn er verschillende in Nederland. En ook op de Vrije Universiteit, op de medische faculteit, hebben we die kamers. En dat kan van min 20 tot plus 60 en alle vochtigheidsgraden enzovoort. We kunnen zelfs ook nog het zuurstofniveau veranderen dat we hoogte simuleren. Ja, god, wat leuk. En dan stoppen we mensen in en dan kijken we hoe die reageren. En dan gaan we echt dus kijken naar extremen. Hoe je in de woestijn, hoe je in de kou functioneert. Wat weten wij dan nu inmiddels? We weten veel wel, maar veel ook niet. Als het gaat om dat koud douchen en gezondheid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is wel een hot topic, zou je kunnen zeggen. Ja. Er is in 2016 onderzoek gedaan waarin ze 3000 mensen hier rondom Amsterdam gevraagd hebben om koud af te douchen. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat mensen zich veel beter voelen na dat koud afdouchen. Maar dat is niet gereflecteerd in het aantal ziektedagen. Nee. En nu zag ik dat de Hartstichting een nieuw onderzoek gaat subsidiëren. Dat gaat net van start, waarin ze nog grotere aantallen mensen uitnodigen om koud te douchen. Mm-hmm. Om toch meer grip te krijgen op of dat effect op de gezondheid heeft. Maar je zegt eigenlijk, men voelt een soort placebo-effect, voelt zich goed. Maar we kunnen niet bewijzen. De psychologische effect is heel groot. Nou, dan is het toch op zich goed. In die zin bestaat het placebo-effect. Ja, je zou kunnen zeggen, gezondheid is eigenlijk het mentaal welbevinden van mensen. Ja. Dus dat moet je niet zo uit elkaar halen. Ja. Maar je zou ook graag zien dat er andere effecten ook aangetoond worden. Ja. Zoals effect op het immuunsysteem. Ja. Dat je verkoudheid bijvoorbeeld toch wat minder wordt als je elke dag koud hebt. We moeten koud afdouchen deze week. Ja, en daar kunnen we nog geen keihard bewijs voor aanvoeren. De meest extreme figuur in deze is natuurlijk Wim Hof. Dit heet dan ook de methode Wim Hof. Die zit niet alleen in ijsbaden. Laatst heeft hij op het fontein in het Amsterdamse Vondelpark plaatsgenomen. Zich even verkeken op de kracht van de waterstraal. En de darmperforatie was daar. Maar dat terzijde. Maar hij zit altijd in zo'n koud bak. Ik heb één keer met hem aan tafel gezeten. Hij is wel een aantal jaren ouder. En ik dacht, god, wat ziet die man er slecht uit. Ik heb hem van de beginjaren al dat hij met kou bezig was. En wat ik op prijs stel is dat hij altijd zo open is voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Hij doet zelf graag mee. En onlangs is ook zijn tweelingbroer, die wat minder van kou moet hebben. Hij heeft een eigen tweelingbroer, hè? Ja, en dat is natuurlijk als wetenschappelijk oogpunt heel interessant. Ja. En die hebben ze in Maastricht ook weten te overtuigen van een gezamenlijk onderzoek. Ja. En daaruit bleek dat zijn bruin vetsamenstelling, want het is dan een belangrijke parameter, niet verschilde van die... Bruin vet, doe niet zo vies. Wat is dit? Bruin vet, waar zit dat? Ja, bruin vet, dat zit vooral bij de mens rondom de nieren en rondom de sleutelbeenderen. Okay. En eigenlijk hebben volwassenen heel weinig bruin vet. Pasgeboren baby's, de eerste 3 maanden, die hebben bruin vet. Ja. En als je dit buiten in de kou legt, wat je niet moet doen... maar stel dat je dat zou doen, geen advies... dan hebben we in ieder geval inmiddels op zich te wapenen tegen die kou. Maar bij volwassenen is het eigenlijk niet meer dan 15 watt... wat we met dat bruin vet en warmte kunnen maken. Een heel klein gloeilampje, ja. Ja, een klein gloeilampje. Zoals wij nu hier zitten, maken we 100 watt aan. Maar we hebben het nu dus over die kou. Je lichaam maakt wel 100, 200 watt aan als je het echt koud hebt en gaat rillen. Maar bij rillen kunnen we de warmteproductie laten toenemen... dat zo'n 300 watt. Ja, ja. En dat helpt een beetje, maar het staat in geen verhouding... dat het koelvermogen wat mensen hebben. Als we flink zweten, dan kunnen we aardig koelen. Over hitte hebben we het zo, want dan kunnen we eigenlijk iets beter tegen dan tegen kou begrijpen. Hoewel je zou zeggen, je kan je tegen kou ook wapenen. Maar even de familie Hof, wat weten we nu? Want ze worden echt bekeken. Ja, ze worden echt bekeken. En ze claimen ook dat er gezondheidseffecten zijn. En iets meer op in te gaan... Hij is Wim er beter aan toe dan zijn broer, of kun je dat niet zeggen? Fysiologisch gezien is hij niet veel anders dan wij. Jullie zien dus geen verschil tussen de beide broers. Dus Wim Hof is niet gezonder, wat jullie kunnen zien, dan zijn broer die niet in dat koude bad zit. Nee, er zijn weinig verschillen aangetoond. Wat wel interessant is om naar de Wim Hof-methode te kijken. Ja. Daar is onderzoek naar gedaan, want hij propageert ademhalingsoefeningen, concentratieoefeningen en koude blootstelling. Mm-hmm. En er is één onderzoek geweest in Nijmegen waarin ze mensen hebben ingespoten zodat ze een infectie kregen. En daar hebben ze de Wim Hof vergeleken met de niet-Wim Hof-methode. En daaruit vond men dat die combinatie van koude en ademhalingsoefeningen een goed effect had op het immuunsysteem. Dat weer wel dus, ja. Maar toen heeft diezelfde onderzoeker gezegd ook van... ja, ik weet niet of het nou de kou is of die ademhalingsoefeningen. Er is een nieuwe promovendus gekomen, Jelle Zwaag, en die is bijna klaar. Ja. En die heeft die kou gescheiden van die ademhalingsoefeningen. En die vond dat die ademhalingsoefeningen de grootste verklarende factor zijn. Ja. Die koude veel minder. Ja. Ah, zo. Ja, dus dat komt binnenkort officieel naar buiten, dat proefschrift. Laten we even een fragmentje van Wim Hof luisteren. Weet ik gewoon dat er gewoon heel veel energieën die normaal vastzitten. Het bloed dat gaat zijn weg. Maar op zo'n moment krijg je zo'n contractie in één keer. Dat allemaal in één keer op drift gaat raken. En dat heeft weer contact met je hersenen. Dus dan komt plotseling, wauw, ik wil dingen gaan doen en zo. Dit is gewoon natuurkracht. Waar kijk je dan naar? Ja, of de stoom afkomt. Als het echt goed vriest, zo zijn 10 graden onder nul en ik doe dit, dan komt er echt stoom vanaf. Dan ben ik een levende sigaret gewoon. Nou ja, goed. Is dit wetenschap of is dit een leuke tijdvulling? Wij kiezen vaak wat andere bewoordingen om de fysiologische reacties te verklaren. Ja, oké. Nou, dat zeg je weer heel mooi. Jullie willen iets vragen, volgens mij. Ja, nou, dit is iets zeggen. Dit is ook wat lifestyle doet. Kijk, als je vooral achter de computer zit en je bent heel je lichaam vergeten, wat heel veel mensen natuurlijk hebben, dan is het heerlijk om even je lichaam wakker te schudden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dit aantrekkelijk vinden en ook voelen dat hun bloed weer gaat stromen. En een ander aspect is als je jezelf dingen ontzegt in een consumptiesamenleving waar iedereen altijd alleen maar behoeftes bevredigt en dat gedisciplineerd doet. Ja, dat geeft ook een gevoel van trots en eigenwaarde. Dat kun je aan anderen vertellen. Dus onderschat niet dat hij op het niveau van de psyche, op het niveau van de ziel misschien... het lichaam niet, maar op de ziel misschien wel heel sterk. Ja, dat hij wel degelijk prestaties levert met dit luisterprogramma. Ja. Dat pleidooi wil ik onderschrijven. Ik zou het iets anders willen verwoorden. Wij hebben de mogelijkheid om hier in een cocon te leven. Zitten, mooi klimaat rondom ons heen, constant grazen met eten. Mm-hmm. Er zijn aanwijzingen dat als we die cocon verlaten door meer te gaan bewegen, wellicht ook de hitte en koude op te zoeken, dat we daarmee onze gezondheid bevorderen. Ja. Maar aan de andere kant zien we ook dat naarmate het kouder wordt, meer mensen ziek worden, meer mensen sterven. We hebben 30 jaar KNMI-data gecombineerd met sterftedata. Ja. En dan zie je een V-curve. Als je op de horizontale as de temperatuur uitzet en op de verticale as de sterfte, dan zie je een V-curve. Bij ongeveer 18 graden gaan de minste mensen dood. En dat is aanzienlijk minder. En als het kouder wordt en warm wordt, gaan er meer mensen dood. Dus op een andere manier zie je ook dat die koude een belasting voor het lichaam vormt. Ja, en dat merk je dus in de zomer tegenwoordig, dat er best wel veel mensen sneuvelen door de hittegolven die wij tegenwoordig hebben. Precies. Moeten we het ook even over hitte hebben misschien? Zweetyoga, dat soort vrouwensporten, hoe zit dat? Ja, zweten is een krachtig mechanisme dat mensen hebben om af te koelen. En dat werkt fantastisch. Het record staat inmiddels al boven de 3 liter per uur wat wij aan zweet kunnen produceren. En als je dan doorgaat rekenen naar het koelvermogen, zweten is dus van groot belang als wij mensen zware inspanning leveren. Mm-hmm. En ik ben altijd blij dat... De een kan het. Dit is een natuurlijk talent. De een kan het wel, de ander niet. Hè? Je hebt mensen die echt niet kunnen zweten. Ja, er zijn grote genetische verschillen. Je hebt het ergste geval als mensen met anhydrose die helemaal niet kunnen zweten. Ja. En daarbij je toch wel ernstig gehandicapt in de hitte. Ja, toch? Dat is dus een heel groot probleem. Als je dus veel zweet, goed nieuws. Vind ik wel. Sociaal is soms wat lastig op feestjes. En die lekkere grote plekken onder je arm en zo, onder de oksels. Dat is wel. Ja. Maar dat moet ook even. Er zijn twee soorten zweten. Je hebt thermisch zweten en emotioneel zweten. Oh, dat. De zweet is ook anders van samenstelling. Mm-hmm. En je hebt angstzweten, dus mensen die optreden, die krijgen een beetje een zuurig zweetluchtje. Klopt dat? Daar is ook onderzoek naar gedaan. Ja? Om te kijken of dat angstzweet anders is. Ja. Het emotioneel zweten zit vooral in de handpalmen en in de oksels. Mm-hmm. En het thermisch zweten komt over het hele lichaam voor. Ja, maar we kunnen relatief beter tegen warmte, begrijp ik, als mens dan tegen kou. Eigenlijk wel. Als je ziet hoe goed wij kunnen koelen en hoe goed dat zweetmechanisme werkt. Ja. Het wordt wat minder als we beschermende kleding in de hitte aantrekken, want dan kunnen we die zweetverdamping minder goed doen. Maar eigenlijk zou je toch wel kunnen concluderen dat wij mensen tropische dieren zijn. Wij zijn ook pas eigenlijk vrij recent uit Afrika vertrokken. Ik heb het over 40.000 jaar geleden. Ja. Kwamen we hier aan. We hebben ons wat aangepast gedragsmatig. Mm-hmm. Een Inuit is eigenlijk ook een expert in het ontsnappen van kou. Ja. Maar fysiologisch gezien verschilt hij niet veel van ons. Nee. Oké, dus we kunnen beter... Ja, kom maar, Jelle. Nou, ik heb nog toch een vraag over die Wim Hof-methode, zoals ik hem dan gewoon ken. Als je nou koud doucht, oké, dat is 1. Maar vers 2 zou zijn dat je echt zo dat bad gaat vol scheppen met ijs en dat dan elke dag of heel regelmatig doet. Je zou toch zeggen dat dat best wel invloed heeft op je bloedsomloop, op hartslag, op je fysiek? Dat is ook onderzocht. Als je mensen elke dag in ijskoud water stopt en je doet dat een paar uur achter elkaar, dus een hele zware koude belasting. Een uur achter elkaar. Ja, ik krijg echt de indruk dat jij dit doet. Ja, nee. Als wetenschapper zoek je natuurlijk. We weten hoe goed die hitteacclimatisatie werkt en je wilt ook onderzoeken of we een koude kunnen acclimatiseren. Ja. En als je doet wat je net beschrijft, elke dag in koud water, een uur of 2 uur, dan zie je een hele merkwaardige reactie. Dan zie je dat mensen dag na dag steeds minder hitte gaan maken. En je zou verwachten dat je steeds hopen dat je steeds meer warmte gaat maken. Gaan wennen. Ja, en wat je ziet is dat je... Je thermostaatje gaat omlaag. Je gaat steeds sneller afkoelen. Ik begrijp, de meest ideale temperatuur is 17, 18 graden. Dus onze gematigde klimaatzone is eigenlijk in die zin wel ideaal. Maar ik zie nu natuurlijk ook bijvoorbeeld veel mensen die 's ochtends even een ijsbad nemen, niet alleen in de badkamer, die gewoon bijvoorbeeld de Loosdrechtse plas even oversteken in de ochtend. Is dat nou goed? Hetzelfde fenomeen eigenlijk, hè? Dat die koude wordt gezien als iets wat... Maar de hele bodem ligt nu bezaaid met overmoedige vijftigers die gezonken zijn, volgens mij. Er zijn al wat sterfgevallen gerapporteerd. Ja, toch? Heel triest, want op een gegeven moment, als je het niet gewend bent en je zit in koud water, worden die spieren kouder en kun je kopje ondergaan. Mm-hmm. En het gezondheidseffect is... Mensen bewegen, en dat is heel goed, maar die koude zelf... Als oorzaak aanwijzen, daar ben ik erg terughoudend in. Oké, okay, en aan de professor, geef ons een advies. Hoe moeten wij gaan leven? Wat goed de wetenschappelijke kennis betreft. Veel bewegen, naar buiten gaan. Laat je niet hinderen door het weer. Ga ook als er slecht weer is of goed weer naar buiten. Ook geen regenjas aan, gewoon hulp erin. Ik vind wel dat je je moet wapenen tegen. Want als je dat doet, ga je eraan wennen. Gaat je lichaam raakt getraind in die grotere verschillen. Aan hitte kunnen we heel goed wennen, maar aan koude alleen gedragsmatig. Ja. Heel weinig. Er is wel mijn collega Wouter van Maken-Lichtenbelt net een fantastisch. Ja, maar is het bijvoorbeeld goed om kippenvel te hebben? Kippenvel is een reactie die rudimentair is, niet meer functioneel. Dat is een manier waarop onze vacht... Hmm. We willen proberen onze vacht nog te gebruiken, maar we hebben geen vacht. Ik zeg het verkeerd. Laat ik dan zeggen, rillen. Is het goed als je lichaam moet werken? Ik heb altijd het idee, bijvoorbeeld die oude adel, die wonen op die kastelen, die niet boven de 14 graden komen. Ze eten alleen maar wortels uit de tuin. Ja. Die worden allemaal 200. Nou, rillen is een manier om nog wat extra warmte te produceren als het koud is. En er zijn wat recente aanwijzingen dat dat gunstig kan zijn voor de suikerhuishouding. Mooi onderzoek van mijn collega Wouter van Maken-Lichtenbelt, die net een boek heeft geschreven van rillen tot zweten. Nou, dat is vorige week uit. En dat, als mensen het onderwerp interessant vinden, moeten ze dat boek even lezen. Tja, van rillen tot zweten. Ja, Jelle, hou je van rillen of van zweten? Vanavond toch maar een ijsbad, Jort. Ja, nou goed. Maar we moeten dus wel een beetje gaan trainen. En als ik nou naar het gesprek straks ga terugluisteren, denk ik, wat moet ik nou doen? Wat weten we nu? Kijk, oké, bewegen, maar dat is ook een beetje voor hand liggend. Dat is natuurlijk nooit verkeerd. Maar eigenlijk, ga ik nou in dat ijsbad zitten of niet? Dat wil ik weten. Ja, jij zegt, ik weet het niet, want ik ga de familie Hof onderzoeken. En ik zie geen fysiologisch verschil, misschien psychologisch. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn als je die koude blootstelling doet met het claimen van allerlei gezondheidseffecten. Want er is nog weinig wetenschappelijke evidentie voor. Ja. Ja. Nou, maar het is wel goed om veel te bewegen en sportief te zijn. Want dat gaat aderverkalking tegen. Dat is goed voor de gezondheid. Oké. Nou, professor, heel veel dank. Heb jij nog wat te vragen, Jelle? Ik ben eigenlijk door mijn vragen heen. Nou ja, ik zit al even te denken aan de sauna. Dan heb ik zo... ik zit te klooien. Ik zit op 56. Ik zit me helemaal te vergissen. Jongens, we gaan een polygoontje doen. Start er maar in. Mensen zijn boos en het parlement luistert die coalitie niet naar ons. Dus ik denk dat het landen gaan, maar ook gewoon een keer demonstreren. En ik hoop dat heel veel mensen uit het hele land komen. Dan kunnen we een keer met z'n allen laten zien dat we ons mooie land niet kapot laten maken door Rutte en zijn boevenbende. Ja, nou ja, en die boevenbende die stapt dus nu uit de onderhandelingen. Nu zijn ze weer boos bij de PVV dat de boevenbende niet met ze wil regeren. Dit was natuurlijk Geert Wilders in 2013 in gesprek met één vandaag. Ik verslikte mij net een beetje in de tijd. Ik ben niet in topvorm deze week. Dat komt omdat ik niet in een ijsbad heb gezeten. Algemeen ontruimt nu de eter natuurlijk voor de vrijzinnig protestanten en de tegenlichters van Argos. Rest me u te alteneren dat omgrijp goed beleid. Ja, nog even. De publieke omroep is er nog even, jongens. Tot dan. Voor nu blijven denken. Blijf luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, de publieke tribune. Met Koen Verbraak. Het belangrijkste verkiezingsthema voor veel Nederlanders is de zorg. En toch ging het er in de campagne van afgelopen weken nauwelijks over. Hoe kan dat? Durven politici geen moeilijke keuzes te maken? Deze week in de publieke tribune praat ik met zorgpioniers die wel zien hoe het anders kan en moet. Hoe behouden we het goede van ons huidige zorgsysteem? En kan een andere kijk op ziekte en gezondheid bijdragen aan de zorg van de toekomst? Zometeen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Hey maat, je moet wat regelen.